Mwasi oyo yanga ya kala tosi topanzana na ye bongo ayaki kotuna ngai na baleki mira abala bazongiseli ye nanu abali te ndeko kasi ye akozela niningo na mayele na ngamba leki babomi te ndeko soki ozali na likambo ya kotunaka Monsieur Yanga Yakala, tosi topanzana na ye. Bongo ayaki kotuna ngai na bale. Bazongiseli ye nanu abali te ndeko kasi ye akozela niningo na mayele na ngamba leki babomi te ndeko soki ozali na likambo kotunaka mimela ngai koyoka soni te linga kokanisa maloba yanga na yo tozalaki kopanga nzoka nde bolingo oyange na yo Banza metoza laki koka tanga na yo Neo tiki kotuna baleki ya lopango Maloba yanga na yo tozalaki kopwaka nzoka nde bolingo oyanga na yo ebandanga na yo na ngonga ya mibale tipokwa nde baleki batiki soso kokakai linga kokanisa banzambe tozalaki kokatanga na yo nde otiki kotuna baleki ya lopango kokanisa maloba yanga na yo tozalaki kokwaka nzoka nde bolingo oyanga na yo ebandanga na yo na ngonga ya mibale tipokwa nde baleki kakuti biso.